specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kapitalny skok Kamila Stocha. Polak prowadzi po pierwszej serii konkursu w Oslo. Rzecznik rządu potwierdza, że jutro zostanie zmniejszona liczba wiceministrów. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci. Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Reprezentant Polski osiągnął 138 metrów i wyprzedza o ponad 5 punktów Austriaka Stefana Krafta, który skoczył 8,5 metra bliżej. Do finałowej serii awansowali także Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Konkurs powoli się kończy. Więcej o wynikach w kolejnym serwisie Trójki. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić wyniki przeglądu resortów. Zgodnie z niedawną zapowiedzią zostanie zmniejszona liczba wiceministrów. Potwierdza to rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Dzielą nas tak naprawdę godziny od ogłoszenia przez szefa rządu, kto z ministrów, z wiceministrów odejdzie. Poczekajmy, za niebawem to się stanie. Mateusz Morawiecki podejmuje decyzję, rozmawia z szefami resortów, dokonuje ich przeglądu. Ograniczenie liczby wiceministrów premier zapowiedział w ubiegły poniedziałek. Mateusz Morawiecki mówił, że w ciągu 3 miesięcy ich liczba powinna się zmniejszyć o 25-30%. Mniej ma też być członków gabinetów politycznych ministrów. Szef rządu zapowiedział też likwidację wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. 75. rocznicę likwidacji krakowskiego getta z Podgórza do dawnego obozu pracy w Płaszowie przeszedł Marsz Pamięci. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele społeczności żydowskiej, władze Krakowa oraz mieszkańcy, w sumie kilkaset osób. Wydarzenia sprzed 75 lat wspominał Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie. Dzień zostaliśmy szeregowani po likwidacji getta i stąd szpalerem ustawieni w kolumnie szliśmy do już przygotowanego obozu. Także dla mnie to miejsce jest miejscem specjalnym. Dodajmy, że Marsz Pamięci to nie jedyne wydarzenie, które ma uczcić 75. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. Między innymi o 19.00 w Teatrze Nowym Proxima odbędzie się spektakl Getto Krakowskie. Znamy laureatów 7. edycji Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody, wyróżnień dla bohaterów czasu pokoju, którzy kierują się w życiu wartościami podobnymi do wyznawanych przez harcerzy i powstańców. Kto otrzymał statuetki, o tym Iwona Szczęsna. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał student z Opola, Grzegorz Haliczyn, który stanął w obronie ukraińskich studentów zaatakowanych przez pijanego mężczyznę. Niech pana czyn będzie wzorem dla młodych Polaków i symbolem niezgody na pogardę i rasizm. Mówiła siostra Małgorzata Chmielewska z kapituły nagrody. Laureat jest skromny. Ja tutaj chciałem bardzo podziękować za tę nagrodę i za to ogromne wyróżnienie, ale też chciałem powiedzieć, że ja osobiście się bohaterem nie czuję. Dla mnie bohaterami są osoby, które brały udział w powstaniu warszawskim, także im powinniśmy tutaj przede wszystkim podziękować. W kategorii aktywność społeczna stanowiąca wzór dla młodego pokolenia statuetkę odebrał nauczyciel wychowania fizycznego z Podkarpacia, ekolog Mirosław Kaźmierczak. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że wszystkich nagrodzonych łączy odwaga i to, że ich działalność jest wynikiem pracy i przemyślenia. Oni w różnych okolicznościach, na różne sposoby potrafią być wyjątkowi. W kategorii całokształt dokonań laureatem został Kazimierz Speczyk, założyciel pierwszego w Zabrzu klubu Abstynenta, który pomaga osobom uzależnionym i wychodzącym z bezdomności. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Ukraińskie władze alarmują, że na Krymie osiedla się coraz więcej Rosjan. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według oficjalnych rosyjskich danych statystycznych na Półwysep Krymski przybyło ponad 100 tysięcy nowych mieszkańców, głównie Rosjan. Wiceszefowa ukraińskiego Ministerstwa Informacji Emine Dżaparowa w rozmowie z Polskim Radiem szacuje, że faktycznie ta liczba może być jeszcze większa. Ja думаю, że це сотні тисяч людей. To mogą być setki tysięcy osób. Istnieją specjalne programy zachęcające do osiedlenia. Urzędnicy i wojskowi z Rosji kontynentalnej dostają mieszkania na preferencyjnych warunkach. Częścią tej polityki są represje wobec osób aktywnych i gotowych do sprzeciwu. Na ich miejsce przywożeni są ci, którzy milcząco akceptują rosyjską rzeczywistość. Za tydzień, 18 marca, czyli w rocznicę aneksji Krymu, w Rosji odbędą się wybory prezydenckie. Rosjanie planują przeprowadzić je również nielegalnie na okupowanym półwyspie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

koncertowy Keith Jarrett i ballada bez solówki kontrabasu. Niewyobrażalnie rzadki przypadek. Ale jak Państwo myślą, czemu właśnie ten utwór wybrałem, prawda? Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette z nowej płyty będącej de facto wspomnieniem koncertu sprzed lat, nieomal dokładnie 20. Listopad rok 1998. Keith Jarrett wraca po latach załamania i nieobecności na scenie. Jestem przekonany, że wielcy badacze jego twórczości już porównują tę wersję z wersją 15 lat wcześniejszą, znajdującą się na fenomenalnym zresztą albumie koncertowym z Niemiec, Still Alive. Keith Jarrett będzie powracał w deszczowe i mroczne dni, ale dzisiaj zapoczątkował nam też taki czas ściśle pianistyczny. Chciałbym, żeby w tej drugiej odsłonie pojawiło się trzech największych żyjących pianistów tego legendarnego pokolenia, a zatem Keith Jarrett właśnie, Chick Corea i Herbie Hancock. Chick siada teraz do fortepianu, ale paradoksalnie nie on jest głównym bohaterem, lecz nasz dzisiejszy jubilat. Bobby McFerrin, tak jak mówiliśmy w pierwszej odsłonie, dzisiaj właśnie, 11 marca, kończy 68 lat. Powraca po latach choroby, powraca na trasę w Polsce 5 maja w Lublinie, 12 we Wrocławiu i 13 maja w Warszawie. Teraz z Chickiem Corea, Omarem Hakimem za bębnami i bagatela na basie Richard Bona. Udy Gezik Omar. Thank you. Pewnie jak większość spośród siestowych słuchaczy byłem na tym koncercie, koncercie trasy Beyond Words 15 lat temu w warszawskiej sali kongresowej. Chick Corea, Omar Hakim, a właśnie nie Chick Corea, tylko przy fortepianie Gil Goldstein wtedy, ale Bobby McFerrin, Omar Hakim, Richard Bona i Gil Goldstein właśnie. I oni grali takie piosenki jak ta przed chwilą, to znaczy siadali i mówili, no to właściwie o czym sobie teraz pogramy, a pytali się publiczności, co chcielibyście, żebyśmy zagrali, bo my możemy zagrać wszystko. Oczywiście na marginesie dodawali wszystko z wyjątkiem jednego utworu. I tym utworem było oczywiście Don't Worry, Be Happy. Ale faktycznie to byli muzycy tej klasy, że siadali do swoich instrumentów i na naszych oczach i uszach komponowali takie piosenki jak ta. A zatem jazz w najczystszej postaci i najwyższej próby. I tym samym Bobby otworzył dzisiaj w drugiej odsłonie siesty swój drugi tryptyk, ten pierwszy nazwaliśmy świetlistym, a drugi będzie jazzowym ściśle. I jakby na potwierdzenie tych słów standard jazzowy to jest Dizzy Gillespie oczywiście, Another Night in Tunisia. I za to konkretnie nagranie, już ładnych parę lat temu, Bobby, Manhattan Transfer i John Hendricks dostali nagrodę Grammy. Gotta figure out a way or to go. Instead of moving on ahead, anyway, you come a little with the fascinating desert for your bed. Harry exciting, such a lush poetic sight. Full of lots of lovely desert with a rare exotic mystery night. How you gonna beat it for a lovely night? Fill to the chant of the rising. I wanna breathe on a cool day, here's your regular occurrence. Get off with the camel's back, put your antenna, play your rum hat down, ready to dream of what you like me while you're quietly sleeping soundly. You know, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Bobby Manhattan Transfer, John Hendricks i muzyka nagrodzona Grammy. Pierwszy raz ta piosenka ukazała się oczywiście na płycie Manhattan Transfer, Vocalize, ale Bobby użył jej także na jednym ze swoich albumów. No, Grammy mamy za sobą, pora na Oscara. Przy fortepianie Herbie Hancock zapowiadany. I Herbie dostał blisko, nie no, już ponad 30 lat temu, to był 86 rok, film Round Midnight. Dostał Oscara za ścieżkę dźwiękową. Ale trzeba też powiedzieć uczciwie, że tylko część z niej sam napisał. Poza tym wykorzystał oczywiście, skoro rzecz była o jazzowym saksofoniście, wykorzystał ogromną ilość standardów, w tym także tytułowy Round Midnight. Herbie Hancock i Bobby McFerrin ze ścieżki dźwiękowej do filmu Około Północy.

ale tutaj nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amar es una y nada más. Yeah. Amar es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo. Este mundo soñador. Lele, que te atrapa en un rincón. Se castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Herbie Hancock y Juanes. A jak jechałem dzisiaj do Państwa tutaj do studia trójkowego, żebyśmy sobie pozjestowali trochę, to było kilkanaście stopni. Naprawdę. I nie mogłem w ogóle uwierzyć w to, że wyjeżdżając parę dni wcześniej na trasę z Elidą, wybrałem wszystkie kożuchy świata, bo było minus kilkanaście. Jak żyć? Jak żyć? No ale z dwojga złego lepiej w tę stronę, żeby Szreka sparafrazować. Więc do rzeczy. Czego utworu nie może dzisiaj w sieście zabraknąć? Herbie przy fortepianie wciąż z saksofonem, Wayne Shorter z harmoniką ustną, Stevie Wonder, a ten głos Państwo rozpoznają z pewnością. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the carving is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Spread take to the sky. The to the sky. Oh, but tell that morning, hey, no one's gonna harm you. Not with your daddy and mammy standing by. Summertime, Johnny Mitchell, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Wayne Shorter i Ira Coleman z kontrabasem. No i oczywiście George Gershwin. Więcej Gershwina? Proszę bardzo, włączmy stare radio. To Billie Holiday w latach 30. Big and strong, the man I love. And when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we're both. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Holiday, lata 30. I Gershwin oczywiście, George, ale jakoś rzadko wspominamy o jego bracie. Ira Gershwin wszak pisał większość tekstów do piosenek brata, jeśli nie liczyć opery Porgy and Bess. No ale najwyraźniej on w ogóle miał trochę pecha, bo właśnie mam w rękach i chciałem Państwu podrzucić już prawie na koniec dzisiejszej siesty tę legendarną sesję Nancy Wilson z początku lat 60. z Adderleyami, gdzie Ira Gershwin napisał tekst, oczywiście kiedyś, do utworu I Can't Get Started, ale to jest właśnie piosenka, której Nancy nie zaśpiewała i panowie wykonali ją jako balladę instrumentalną. Vernon Duke skomponował ten temat. Ira Gershwin nie doczekał się w tej wersji własnego tekstu. Nancy, Cannonball Adderley przy fortepianie, niech powiększy panteon dzisiejszych mistrzów Joe Zawinul. Adderley i Zawinu. Dzisiaj w Sieście to prawie wszystko. Ja pakuję zabawki i gnam do Lublina, gdzie za parę godzin ostatni w tej trasie koncert El Ideal Mejdy. Tam się, wierzę, zobaczymy, usłyszymy jak zawsze w Sieście za tydzień. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, a El Ideal Mejda już w tej chwili w Teatrze Starym w Lublinie na próbie dźwięku brzmi mniej więcej tak. Vamos aquí, grogu, catacaba. Vamos a taberna, catacata, cincha. Vamos aquí, chuba, catacaina, chontra. A mi está mundo, batacaina, lugar. Vamos aquí, grogu, catacaba. Vamos a taberna, catacata, cincha. Vamos aquí, chuba, catacaina, chontra. A mi está mundo, batacaina, lugar. Si chuba, benji, no puedo te cansar. Si paja não se caça de um lugar. Se estrubou antes que baixo se limar. Se alambra o ati tudo a me traz. E se mulher o grogo cava. Vai chuva andar. Vai grogo cava. Vai chuva andar. Já sinta que chama. Corpo só tá doer. Paro só tá soltar. Três vezes por dia. Caça de um triste, se sacuda rosa ser. Fim de mesa passa, dinheiro passou na taberna. O grogo cava. Vai chuva ver. Vai grogo cava. Vai chuva ver. Se paja não se caça de um lugar. Se estrubou antes que baixo se limar. Se alambra o ati tudo a me traz. E se mulher o grogo cava. Vai chuva ver. Vai grogo cava. Vai chuva ver. Já sinta que chama. Corpo se atrever. Para o santo soltar. Três vezes por dia. Caça de um triste, se sacuda rosa sec. Fim de mês já passa, dinheiro passou na taberna. O grogo cava. Vai chuva ver. Vai grogo cava. Vai chuva ver. O grogo cava. Vai chuva ver. O grogo cava. Vai chuva ver. Grogo tem de mulher se dor na costa. Nos livro! Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%. Promocja pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Laptopy i komputery PC taniej aż do 13%. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrany laptop lub komputer PC zaoszczędzisz nawet do 13%. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką zapłacisz 2510 zł, oszczędzając 189 zł. Sprawdź pełną ofertę na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą!